Zaterdag 24 januari aanstaande staat Bantam op zijn kop vanaf 9 uur 's avonds. Dan namelijk staat in de Friesland vermaarde topact Razorblade in Bantam. Zaterdag 24 januari aanstaande in Bantam Hoogkarspoel een optreden van Razorblade. En het is al vaker gezegd, voor een beetje tamtam kom je naar Bantam.